Polskiego Radia, Polskim Radiem Dzieciom i Radiową Trójką. Zapraszam, Katarzyna Stoparczyk. Bilety dostępne na stronie sklep polskieradio.pl i godzinę przed koncertem w kasie studia. Żegnamy reklamy. Program trzeci Polskiego Radia. Jest poniedziałek, 27 maja, minęła 20. Agnieszka Drozd, zapraszam na serwis Trójki. Tarcza Wschód. Dziś poznaliśmy szczegóły rządowego projektu. Spada bezrobocie, GUS ma dobre wiadomości z rynku pracy. Unia Europejska powróci do misji w Rafach. Dziś poznaliśmy szczegóły projektu Tarcza Wschód. W siedzibie Sztabu Generalnego o systemie fortyfikacji na polskiej granicy z Białorusią i Rosją opowiadali m.in. wicepremier, szef MON-u Władysław Kośniak-Kamysz. Program będzie realizowany w latach 2024-2028. Tarcza Wschód ma być systemem odstraszania, zapowiedział wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz. Szef MON podkreślał, że dzięki różnego rodzaju systemowi umocnień i barykad polskie pogranicze z Białorusią i Rosją będzie lepiej chronione. Strategia i działanie, które podejmujemy, ma na celu ochronę, obronę i zadbanie o każdy centymetr, o każdy metr kwadratowy obszaru Rzeczpospolitej. Rząd chce, aby ochrona pogranicza była szeroka, sięgała bardziej w głąb kraju i stąd zapowiedź znacznego udziału samorządów w realizacji części zadań, które mają doprowadzić na końcu do lepszej ochrony ludności cywilnej, tej, która mieszka blisko granicy i która właśnie ze względu na zagrożenie na tej granicy jest narażona na różnego rodzaju niebezpieczeństwa. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Pomysłu nie krytykuje opozycja, wręcz przeciwnie. Mam nadzieję, że ten projekt zostanie zrealizowany, mówi Michał Dworczyk, poseł Prawa i Sprawiedliwości. W jego ocenie inżynieryjne przygotowanie terenu jest słuszną koncepcją. Natomiast też będziemy jako parlamentarzyści weryfikować, czy rzeczywiście te prace podążają we właściwym kierunku, a przede wszystkim, czy zostanie na nie zabezpieczone finansowanie, ponieważ szef Sztabu Generalnego, generał Kukuła, jest niezwykle sprawnym oficerem. Wiem, że jestem przekonany, że jeżeli otrzyma środki i możliwości do realizacji tego projektu, to go zrealizuje. Pytanie tylko właśnie o te środki. Prace rozpoczną się jeszcze w tym roku. Zakończenie planowane jest na rok 2028. Bezrobocie w dół. Z danych Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że na koniec kwietnia wyniosło 5,1% wobec 5,3% miesiąc wcześniej. Ekonomistka Banku PKO, Banku Polskiego, Urszula Kryńska powiedziała, że taki spadek na wiosnę ma charakter sezonowy i jest związany z podejmowaniem czasowego zatrudnienia w usługach i budownictwie. Niemniej jednak w tym roku ten wzrost popytu na pracę był nieco większy niż zakładaliśmy. Zasadniczo sytuacja na rynku pracy mierzona tymi danymi o bezrobociu rejestrowanym jest bardzo dobra. W ciągu miesiąca liczba bezrobotnych spadła o 25 tysięcy, jednocześnie liczba bezrobotnych długotrwale, a także osób zwolnionych z przyczyn zakładów pracy pozostaje bliska historycznym minimum. GUS poinformował poza tym, że liczba zarejestrowanych bezrobotnych wyniosła w kwietniu 797 tysięcy wobec ponad 822 tysięcy w marcu. Dzisiejszy odczyt jest zgodny z wcześniejszym szybkim szacunkiem Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Europejscy ministrowie spraw zagranicznych zgodzili się na reaktywowanie misji granicznej Unii Europejskiej w Rafach, poinformował o tym szef unijnej dyplomacji Josep Borrell. Misja ma zapewniać obecność strony trzeciej na przejściu granicznym w Rafach, by pomóc budować zaufanie między rządem Izraela a władzami autonomii. Josep Borrell powiedział, że to jedyna dostępna forma działania w tej kwestii. Mogłoby to odegrać kluczową rolę we wspieraniu wjazdu i wyjazdu ludzi do Strefy Gazy. Musi się to jednak odbywać w porozumieniu z władzami autonomii palestyńskiej, Egiptu i oczywiście Izraela. Nie zamierzamy robić tego sami, nie zamierzamy zlecać ani zapewniać bezpieczeństwa na granicy. Nie jesteśmy firmą ochroniarską i zrobimy to w jasnym porozumieniu politycznym, co jest rolą autonomii palestyńskiej w tym zakresie. Przejście graniczne między Strefą Gazy a Egiptem zostało zamknięte przez Izrael na początku maja. Wskutek tej decyzji utrudniono możliwość dostarczenia pomocy humanitarnej do około miliona uchodźców stłoczonych w mieście. Drzewa wyrwane z korzeniami, zalane ulice i pierwsze ofiary śmiertelne to wstępny bilans cyklonu Remal, który uderzył w Indie i Bangladesz. Setki tysięcy osób skierowano do schronów burzowych, a miliony osób są bez prądu. Najnowsze doniesienia służb w Indiach i Bangladeszu mówią o 16 ofiarach cyklonu. Choć Remal to pierwszy w tym sezonie żywioł niosący silny wiatr i ulewne opady deszczu, to mieszkańcy mają już dość. Od dziesięcioleci nigdy nie widziałem tak długiego cyklonu. Zwykle burza utrzymuje się przez kilka godzin, ale ta trwa od zeszłej nocy. Powiedział Shah Alam, pracujący na barce w banglijskim mieście Mongla. W wyniku cyklonu ucierpiały też ogromne miasta po dwóch stronach granicy. Kalkuta w Indiach i stolica Bangladeszu, Dhaka. Karol Darmoros, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro przelotny deszcz i burze mogą się dawać we znaki głównie na zachodzie Polski. Będzie bardzo ciepło, od 24 do 28 stopni, chłodniej miejscami w obszarach podgórskich i nad morzem do 22 stopni. Autopromocja. Opowieści z życia, wesołe, smutne, angażujące, bardzo różnorodne. Ludzie. Krzyczy, ale widzi pan sam, co z tego wynikło. Temperamenty mamy różne. Bardzo chciałem, żeby to był dziennik, który zawiera w sobie takie iskrzenie niepokojące. Dziś gośćmi Michała Nogasia będą poetka i powieściopisarz, krytyk i wydawczyni. Nierozłączna para Krystyna i Stefan Chwinowie. Ludzie. Od poniedziałku do czwartku po 23. Do usłyszenia także na stronie i w podcastach Trójki. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Marian, a jak to się tak kibicuje? No jak? No, patrz, Barbara. Media Ekspert. Mistrzowskie przeceny w Media Ekspert. Na przykład ekspres do kawy De'Longhi Dynamica. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 2259 z kodem rabatowym taniej. Bo w Media Ekspert taniej masz. Serduszko puka w rytmie cza-cza. Ale dla wsparcia zdrowia serduszka zamieniłam swój magnez na Neomag Cardio. Suplement diety Neomag Cardio zawiera nie tylko zdrową dawkę magnezu z witaminą B6, ale również wyciąg z głogu, który wspiera prawidłowe funkcjonowanie serca, i potas, który przyczynia się do utrzymania prawidłowego ciśnienia krwi. Neomag Cardio. Więcej niż magnez. Aflofarm. Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje Ci swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujesz już presji czasu i możesz maksymalnie szybko zacząć działać tak, jak lubicie, i cieszyć się seksem. Maxigra Max. W rzeczywistości nic nie działa szybciej. Sprawdź sam. Sildenafil w porównaniu z tadalafilem zawartym w lekach na erekcję dostępnych bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji prącia wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: Zakłady Farmaceutyczne Polpharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 8 minut po 20. Klub Trójki. Audiodokument. Elżbieta Malinowska, Michał Matus i przy mikrofonie w zastępstwie Anny Dudzińskiej, Katarzyna Borowiecka. To Anna Dudzińska w poniedziałki w Trójce w klubie Trójki Audiodokument Państwu prezentuje reportaże. Dzisiaj mnie przypadła ta przyjemność, z rozmysłem tego słowa używam, bo i reportaż bardzo ciekawy. Antoni Rokicki, to jego reportażu za chwilę wysłuchamy. Reportaż zatytułowany Rozmowa z maszyną. Antoni po reportażu dołączy do mnie w studiu i dołączy do mnie również profesor Andrzej Dragan, fizyk z Uniwersytetu Warszawskiego i National University of Singapore. No, nasza rozmowa po reportażu, także mam nadzieję ta rozmowa z Państwa udziałem, nastąpi po rozmowie z maszyną. Zapraszam na reportaż Antoniego Rokickiego. Raz, raz, raz, dwa. A, E, I, O, U. A, E, I, O, U. Sztuczna inteligencja. Co to takiego? Czy mamy się jej bać? Czy rzeczywiście może ona pomóc także mnie, Antoniemu Antoniemu Rokickiemu ze studia reportażu i dokumentu Polskiego Radia? Sprawdźmy. Dobra. Teraz wchodzę na stronę 11labs.io. Klonowanie głosu, dubbing i zmiana głosu. Jest na przykład Adam. Sztuczna inteligencja. Co to takiego? Czy mamy się jej bać? Czy rzeczywiście może ona pomóc także mnie, reporterowi radiowemu? Teraz inny głos. Antoni. Sztuczna inteligencja. Co to takiego? Czy mamy się jej bać? Sprawdźmy. Agresywny jest ten lektor. Ja nie jestem agresywnym człowiekiem, więc szukam innego. Sztuczna inteligencja. Co to takiego? To na pewno nie mój sobowtór. Michael? Sztuczna inteligencja. Co to takiego? Czy mamy się jej bać? Czy rzeczywiście może ona pomóc także mnie, reporterowi radiowemu, Antoniemu Rokickiemu ze studia reportażu i dokumentu Polskiego Radia? Sprawdźmy. To jest dobre. Michael to mój głos, który będzie Państwa prowadził w tym reportażu. Zobaczymy, kto radzi sobie lepiej. O pracy nad reportażem opowiadam znajomym z redakcji. Radzą mi, aby użyć muzyki Eugeniusza Rudnika ze studia eksperymentalnego Polskiego Radia, pioniera muzyki elektronicznej i elektroakustycznej w Polsce. Wprowadzi nas on w futurystyczny nastrój. Jest też taka aplikacja Copilot, czat założony przez firmę Microsoft. Zobaczymy, co Copilot wie o moim bohaterze. Powiedz mi, kim jest Kamil Bałuk. Kamil Bałuk to polski reporter, dziennikarz i autor. Urodził się 5 stycznia 1988 roku. Kamil Bałuk jest również autorem książki Je wszystkie dzieci Louisa. Warszawa. Sobotni leniwy poranek. Jestem w faktycznym domu kultury. Kamil Bałuk poprowadzi za chwilę zajęcia w ramach młodzieżowego kursu reportażu. Jak ma jedno zdanie, to zrobi trochę gorzej, jak ma 3, to lepiej, jak ma 20, to jeszcze lepiej. Dopóki coś chce z biologią, to trzymam się tego samego wątku i on będzie coraz lepszy. Chyba jak miałem 13 czy 14 lat, zobaczyłem, że Tygodnik Angora organizuje takie obozy, do dzisiaj zresztą to się dzieje, które się nazywały Potęga Prasy. Z wielkim wzruszeniem to pamiętam. No, wtedy zobaczyłem parę rzeczy, że po pierwsze lubię pisać, po drugie strasznie lubię ludzi i rozmawiać z ludźmi. Potem już wiedziałem, że mimo, że byłem w matfizie, to że pójdę w stronę właśnie tych studiów humanistycznych i będę się dalej jakoś dziennikarsko rozwijał. No i w tamtym momencie wieloletni wolontariat w radiu studenckim, w Akademickim Radiu Luz we Wrocławiu. Tam też poznałem dużo ludzi. Przełomem takim reportażowym, myślę, było pójście do Polskiej Szkoły Reportażu w Warszawie. Sztuczna inteligencja to przyszłościowa gałąź informatyki zaangażowana w tworzenie inteligentnych maszyn, które mogą przetwarzać informacje i w skrócie AI to maszyna, która zachowuje się podobnie jak człowiek, myśli i jest w stanie uczyć się na podstawie danych. ChatGPT został uruchomiony 30 listopada 2024 roku przez firmę OpenAI. Jest to chatbot oparty na dużych modelach językowych, LLM, który umożliwia użytkownikom prowadzenie rozmów, dostarczanie wglądu, automatyzację zadań oraz obserwowanie przyszłości sztucznej inteligencji. Coś mi tak w głowie kliknęło, że to jest coś niesamowitego. Generatywna sztuczna inteligencja, generative AI, której jakąś tam emanacją jest ChatGPT, czy samo GPT w ogóle, to jest taki zupełnie nowy etap, który się objawił, kiedy ktoś zobaczył, że wow, czyli to nie tylko może analizować obrazy i nauczyć się obrazy, na przykład jakieś rentgeny i nauczyć się, że taki rodzaj zdjęcia rentgenowskiego wygląda na zdrowe płuca, a taki wygląda na potencjalną zmianę nowotworową, tylko to może tak samo robić ze słowami, zdaniami i przez to tekstami, a dzięki temu może aktywnie udawać pisanie czy mówienie w taki sposób, że człowiek jest w stanie to zinterpretować, że to jest komunikacja, że to mógłby człowiek napisać. Dzisiaj, kiedy robię jakieś z tego szkolenia, to mówię o takiej metaforze genialnego ośmiolatka, który może wszystko, ma każdą wiedzę, ale nie wie nic o życiu i trzeba mu wszystko powiedzieć jak krowie na rowie. Bardzo szybko zauważyłem, że dodając kolejne zdania, dościślając, można dostać dużo lepsze rezultaty. Bardzo fajne są amerykańskie TikToki właśnie z dziedziny Generative AI i Prompt Engineeringu. Jak tylko jedna z twórczyń, której właśnie ufałem, wrzuciła taki kurs, to wiedziałem, że od razu się zapiszę. Oszczędności przerobiłem na dolary i parę tygodni sobie na tym siedziałem. No i to sprawiło, że już wsiąknąłem na maksa. Cześć. Czy wiesz, co mówiono o sztucznej inteligencji w 1984 roku w polskim radiu? Cześć. Niestety nie mam dostępu do konkretnych materiałów z 1984 roku w polskim radiu, ani żadnych innych mediów z tego okresu. Jednak w tamtych czasach sztuczna inteligencja była już obiektem zainteresowania naukowców i publiczności, więc mogło być wiele różnych dyskusji na ten temat. Być może to, co przed chwilą zostało powiedziane, nie przekonało wszystkich, że maszyny mogą myśleć. Bo przecież w samej istocie myślenia jest coś niezgłębionego, tajemniczego, coś, co człowiek przypisuje wyłącznie sobie. Dlatego też spór o myślące maszyny toczy się już od kilkudziesięciu lat. Od chwili, gdy człowiek zbudował komputer. Być może niektórych zbulwersuje to twierdzenie, że maszyna może być wobec tego inteligentniejsza niż człowiek. Prawda? Może być, skoro wykorzystując lepszą wiedzę, będzie lepiej rozwiązywała te same problemy. Człowiek przez długi czas dążył do tego, żeby można było z maszynami rozmawiać w języku naturalnym. Czy w tej chwili jest już to możliwe, że stajemy sobie naprzeciwko maszyny i normalnym ludzkim językiem z maszyną rozmawiamy, prowadzimy rozmowę? Do zrobienia w pełni inteligentnych systemów komputerowych w tej chwili technologia jeszcze... Czyli tylko jest to bariera technologiczna tak, w tej tak. chwili? Tak, to jest bariera technologiczna. Powiedz mi, kim jest Antoni Rokicki? Enter. To dziennikarz, reporter radiowy i reportażysta. Pochodzi z Elbląga. Antoni jest absolwentem Uniwersytetu Warszawskiego. Jego reportaże zdobyły uznanie, a w 2018 roku otrzymał nagrodę Nadzieja Mediów podczas trzecim festiwalu Natura Kultura Media imienia Ryszarda Kapuścińskiego w Izabelinie. Udało się. Odpowiedź jest dobra, jest zgodna z prawdą, dlatego że tutaj podano, że odpowiedź powstała na podstawie m.in. mojej strony internetowej, którą sam redaguję. Czyli jeżeli bym napisał na swojej stronie internetowej, że na przykład zdobyłem kilka nagród w Australii albo w Indonezji, no to pewnie to urządzenie także uznałoby, że to prawda i że jestem znanym reportażystą w Polsce i w Australii na przykład. No tak. To jest chyba taki najczęstszy błąd, jaki ludzie popełniają, kiedy zaczynają korzystać z GPT. Nie ma kategorii prawdy, więc żebyśmy traktowali go jako bardziej takiego pomocnika do przekształcania informacji, które mu dajemy. Poprosiłem ChatGPT o to, aby napisał mi scenariusz reportażu radiowego o AI i dziennikarstwie. Pokazuję Kamilowi, jaką otrzymałem odpowiedź. Dźwięk tętniącej życiem redakcji radiowej w tle. Narrator w nieustannie zmieniającym się krajobrazie dziennikarstwa pojawiła się rewolucyjna siła, obiecująca zmienić sposób zbierania, analizowania i rozpowszechniania wiadomości. Sztuczna inteligencja. Dźwięk klawiatury piszącej i migających ekranów. Od odkrywania. No ale to na tym się trochę kończy, bo teraz pytanie, kto ma jakie wymagania, ale ponieważ nie dałeś absolutnie niczego, nie podzieliłeś się tym, co już masz, swoimi pomysłami, fragmentami, cytatami albo jakimś ścisłym poleceniem, to dostałeś coś, co tak, wygląda jak narracja reportażu radiowego, no ale same jej części są dosyć generyczne, nudne, raczej ogólne. Tyle tylko, że na tym można dalej pracować, to znaczy mówić, że to mi się podoba, to mi się nie podoba, rób dalej. Nie? Analiza danych, okej. Personalizacja, dzięki sztucznej inteligencji można dostosować treści do preferencji odbioru. No tak, automatyzacja, pewne rutynowe zadania, transkrypcja wywiadów mogą być zautomatyzowane, szybsze wyszukiwanie informacji. Sztuczna inteligencja jako całość, nam chodzi o generative AI, czyli właśnie tak jak GPT. I od razu go poprawmy. Chodzi nam wyłącznie o generative AI. Szybsze tworzenie treści, ułatwienie kreatywności, generowanie podstawowych artykułów, skryptów dla programów radiowych może być zautomatyzowane. Potencjalne wady. Brak kontroli nad jakością. Może generować treści o różnej jakości, co wymaga nadzoru i oceny ze strony reportera. No tak, oczywiście. Potencjalne błędy i nieścisłości. Uprzedzenia w danych treningowych. To się o tym dużo mówi, że jaka ma być ta narracja, nie? Republikanin chce innej, demokrata chce innej, więc w Stanach bardzo dużo siedzą nad tym, czy są jakieś podstawowe wartości właśnie unikania uprzedzeń, które by to rozwiązywały. Są bardzo ciekawe debaty na ten temat pod hasłem constitutional AI, czyli taki rodzaj podstawowych zasad, wręcz moralno-etycznych, które powinny mieć właśnie sztuczna inteligencja. Odczytaj proszę, co możesz powiedzieć w reportażu. Dobra. Tylko to nie ja, to sztuczna inteligencja. Jedną z najciekawszych cech generatywnej SI jest jej zdolność do szybkiego tworzenia treści. Dzięki temu narzędziu możemy szybko przygotować skróty wywiadów czy notatki prasowe, co znacząco przyspiesza naszą pracę. No, tylko że ja tak nie mówię. To nie mój styl. Ja mam wielką nadzieję, że taki tekst, jak teraz słyszeliśmy, to no nie porwie serca, tak? Powiedz mi, kim jest Stanisław Zawiśliński. Stanisław Zawiśliński to dziennikarz, pisarz, dokumentalista, wydawca i animator kultury. Urodził się w 1953 roku. Zawiśliński jest prowadzącym wykłady z dziennikarstwa na Uniwersytecie Warszawskim i prezesem Fundacji Centrum Badań i Edukacji imienia Ryszarda Kapuścińskiego. Często wspominam zajęcia z redaktorem Zawiślińskim. Jest on niemal zawsze uśmiechnięty. Uwielbia zagadywać ludzi. Dzień dobry. Pamiętam, jak w czasie pandemii koronawirusa opowiadał mi przez telefon, że brakuje mu spotkań na uczelni. Wchodzimy do Wydziału Dziennikarstwa przy ulicy Bednarskiej. Idziemy do bufetu znajdującego się w piwnicy. Zapewne i tutaj nie zabraknie rozmów. Środa! Naleśniki, całkiem prawdziwe, pierogi, domowe, smaczne, bez udziału sztucznej inteligencji. Co to za zabijasz? A naleśnik z czekoladą? On jest z czekoladą. To ja nie mogę. Pan redaktor Zawiśliński zawsze zagaduje, prawda? Ale jest to bardzo miłe i sympatyczne. Pamiętam dokładnie, kiedy wchodziły w życie komputery, drukarki, to tłumaczono, że będziemy zużywać mniej papieru, biurokracja będzie mniejsza. Ja w tej chwili obserwuję proces dokładnie odwrotny, że jest coraz większa kontrola, coraz więcej biurokracji, coraz większych ograniczeń różnego rodzaju. Kiedy byłem studentem, to nie rozmawialiśmy o sztucznej inteligencji, prawda? Wtedy jeszcze nie. Ona też była, tylko myśmy sobie nie zdawali z tego sprawy, bo była w wielu urządzeniach już, których używaliśmy, ale jeszcze nie mówiono o tym specjalnie. Mówiono, że inteligentne urządzenia wchodzą, prawda, na przykład takie, które nam sprzątną mieszkanie albo kosiarki w ogrodzie. No to trochę tam widzieliśmy, ale jeszcze zarówno o algorytmach, jak i o sztucznej inteligencji za dużo nie mówiliśmy, a teraz w ostatnich latach, a to się stało szczególnie wyraziste po pandemii. Sztucznej inteligencji się nie boję. Sztuczna inteligencja powinna się mnie bać. Zdaję sobie sprawę, że ona ma wielkie możliwości, ale posiada też olbrzymie słabości. Bardzo wiele prac, które uzyskuję, są przerażające, ponieważ ta sztuczna inteligencja mająca im pomóc w napisaniu prac, użyję takiego modnego słowa, generuje tak dużo błędów, że czas, który jest potrzebny, żeby te błędy sprawdzić, powoduje, że to jest narzędzie nieefektywne. Jestem na pierwszym roku dziennikarstwa i znam pana redaktora. Prowadzi on przedmiot warsztat dziennikarski. Opowiada Lisa Karasińska, studentka redaktora Zawiślińskiego. Pan redaktor na każdy tydzień zadaje nową pracę pisemną. Chyba ostatnio jedna koleżanka napisała, że Olsztyn leży nad Odrą. Także goni nas bardzo za to. I słusznie. Nie jestem w stanie tego zrozumieć. Dlatego, że gdybyśmy byli na wydziale na przykład fizyki, chemii i gdyby prowadzący kazali wam pisać prace pisemne często, to pewnie sięgnąłbym po takie narzędzia. Ale jesteśmy na wydziale dziennikarstwa. Powinniśmy pisać od rana do nocy. Dokładnie tak. I bardzo mnie to dziwi, że moi rówieśnicy, nie wiem, nie wierzą w siebie na tyle, że nie wierzą w swoje możliwości, w to, że mogą się posługiwać słowem w piękny sposób i że to, co mają w głowie, ma jakąś wartość. ChatGPT wmówiono nam, że to jest świetne narzędzie do nauki. Kto wam tak powiedział? Ci wszyscy influencerzy, co tak promują ChatGPT. Szczęśliwie, tak jak patrzę w Polsce, to o niebezpieczeństwach to każdy chętnie mówi, więc ja się nie muszę tym zajmować. Oczywiście nie jestem maniakiem, to znaczy znam wszystkie niebezpieczeństwa, ale jestem tak jednak entuzjastą tej technologii, że kiedy słyszę o jakimś niebezpieczeństwie, to automatycznie próbuję podyskutować, no, jak tego uniknąć. Tam pod spodem nie ma jeszcze rozumowania sensu, intencji. Wolałbym, żeby nie było przez parę następnych lat i żebyśmy to my musieli patrzeć, jak zdefiniować coś, żeby on nam pomógł, bo kiedy on będzie to robił już zupełnie automatycznie, no to może zacznie się jakiś problem ludzkości. Po prostu to jest magnes na razie. Miesiąc temu moja koleżanka powiedziała mi, że używa ChatGPT do pisania życzeń urodzinowych do siostry, do mamy. I byłam absolutnie w szoku. Co jej powiedziałaś? Jak zareagowałaś? Tylko wzruszyłam ramionami i pomyślałam, o, a ja mam urodziny za 20 dni. I co teraz? Czy też dostanę takie życzenia? Pracuję nad takim mini pomysłem startupowym właśnie z dziedziny kreatywnego pisania, analizy literatury i te pierwsze testy są bardzo obiecujące. Ludzie, którzy są w tej dziedzinie specjalistami, znanymi postaciami, na przykład z reportażu, testowałem parę tych rozwiązań i na razie mogę tylko powiedzieć, że jestem bardzo zadowolony z ich reakcji. Nawet jeśli u niektórych to był uśmiech, a u niektórych przerażenie, to wydaje mi się, że coś bardzo niezwykłego jest przed nami. Cały czas nurtuje mnie jedno pytanie. Jak zachować zdrowy rozsądek, korzystając z narzędzi sztucznej inteligencji? Zachowanie zdrowego rozsądku jest ważne, ponieważ choć algorytmy mogą być bardzo efektywne w pewnych sytuacjach, to ludzki umysł wciąż ma przewagę w innych. Oto kilka wskazówek, jak zachować zdrowy rozsądek. I bardzo sprytnie właśnie w tym momencie kończy się ta opowieść, opowieść reportażu Antoniego Rokickiego. Rozmowa z maszyną. Antoni Rokicki, dzień dobry, witam cię Antku w studiu. Dzień dobry, witaj. I jest też oczywiście zapowiadany profesor Andrzej Dragan. Dzień dobry, dobry wieczór. Dzień dobry. To ja może zacznę, pozwolicie od Antka. Co ci dał taki szybki kurs użycia sztucznej inteligencji w pracy dziennikarskiej, w pracy radiowej? No myślę, że wiele pytań przyszło do mnie po prostu, bo no jest to taki temat, który rzeczywiście coraz częściej się pojawia w tym naszym dziennikarskim świecie. Na przykład tydzień temu byłem w Rzymie na takiej konferencji radiowej, Audio Storytelling Festival. Taka konferencja reportażystów, prawda? Tak, tak. Mhm. Spotykamy się i razem w międzynarodowym gronie rozmawiamy o tym, co nas czeka i słuchamy sobie prac. No i tam też oczywiście był taki wykład związany z AI, ze sztuczną inteligencją, więc wiedziałem, że wcześniej czy później taki reportaż powstanie. Ale jeszcze nie pisze sztuczna inteligencja historii, które opowiadacie. No jeszcze ja je piszę. No właśnie. Sztuczna albo inteligencja życie. Pomaga. Ewentualnie tak. Pisze je życie. I taka jest chyba najlepsza droga. Andrzej Dragan, bardzo ci dziękuję, że znalazłeś czas dla nas. Domyślam się, że w tych ostatnich miesiącach, a może nawet już koło roku to może trwać, że bardzo wiele rozmów prowadzi do tego wątku sztucznej inteligencji. Ty w swojej pracy korzystasz? W swojej pracy fizycznej, muszę to zacytować, bo bardzo lubię to sformułowanie. Korzystasz z czata, czy z jakichś narzędzi sztucznej inteligencji? Tak, no jak piszę artykuły naukowe teraz, to piszę je byle jak. To znaczy piszę tak jak potrafię, czyli byle jak, a potem przepuszczam to przez jakieś filtry, żeby to ucywilizować trochę, żeby to miało ręce i nogi w jakimś składnym w miarę języku. Więc to jest bardzo przydatne, bo to jest najbardziej znienawidzona przez mnie część właśnie pracy nad tekstem, żeby to wyczyścić z jakichś strasznych naleciałości moich polskich. Te rozmowy o sztucznej inteligencji oczywiście, one bardzo często zawierają ten wątek jakichś takich naszych lęków, niepokojów. Zresztą państwo również do naszej rozmowy dzisiaj mogą się włączyć. Zachęcam do tego. 2027 trójek. Michał Matus czeka na państwa telefony. Chętnie państwa włączymy do tej rozmowy. Ale ten reportaż się zakończył tym zawieszonym pytaniem. Jak zachować zdrowy rozsądek, korzystając z narzędzi sztucznej inteligencji? Więc ponieważ ono pozostało bez odpowiedzi, to Andrzej, tobie je zadam. Czy to jest na tym etapie jeszcze możliwe, żebyśmy zachowali rozsądek? Czy rozsądek to jest tutaj jakaś taka kategoria, która w ogóle ma przełożenie na korzystanie z narzędzi sztucznej inteligencji? No teraz to są takie dosyć prymitywne jeszcze narzędzia. Mhm. No, sam Altman ostatnio powiedział, jak ktoś się strasznie ekscytował jego, czy ten GPT-4, czy jego, to on jest tylko tam marketerem bardziej. Sam Altman z OpenAI. Tak, tak, tak. No to powiedział, że on uważa, że to jest ohydne narzędzie, wstrętne, że jest po prostu zażenowane, jak musi z tego korzystać, ale na szczęście jest to najgorszy możliwy generator tekstu, jaki już w życiu kiedykolwiek będziemy musieli używać. Bo zaraz będą lepsze. Będą dużo lepsze. To na jakim etapie my jesteśmy, jeśli chodzi o AI? No jest to przydatne narzędzie w wielu sprawach, ale nic poza tym. No, bardzo przydatne. Potrafi to pisać składnie. Pewnie lepiej niż większość ludzi. Natomiast też potrafi w jakimś elementarnym stopniu rozumować, czyli jakieś proste problemy logiczne rozwiązywać, nie bardzo skomplikowane, wywala się na trudniejszych problemach, ale mniej więcej się wywala na takich, na jakich się wywalają dzieci. Ale na tym skaczką, która pływa, co to jest, po wodzie pływa kaczka się nazywa, już się nie wywala, prawda? No, takie bardzo proste zagadki, które, czyli dla mnie w ogóle te wszystkie wodotryski wokół sztucznej inteligencji, typu, że to jest multimodalne, że rysunki robi, że gada pięknym głosem, że się emocjonuje, to są, te ozdobniki są wszystkie bardzo, bardzo fajne i eleganckie i pozwolą monetyzować to. Natomiast dla mnie najciekawsze w tym wszystkim jest testowanie, do jakiego stopnia te algorytmy są w stanie rozwiązywać logiczne problemy. Mhm. W jakim stopniu sobie z nimi radzą, w jakim stopniu sobie nie radzą, z czym sobie radzą, z czym sobie nie radzą. Dlatego, że postęp w tej dziedzinie będzie gwarantować, ten, kto pod tym względem będzie dominował, ten zdominuje wszystko, bo nie ma się co oszukiwać. Kto rozumie matematykę, kto rozumie rozumowanie, ten może bardzo wiele osiągnąć. I te modele są bardzo prymitywne pod tym względem, ale już jakiś postęp jest obserwowany i ten postęp jest też niezaplanowany, bo wydawało się, że chodzi nam tylko o model, który będzie trafnie przewidywał słowo, następne słowo w tekście. One to robią najlepiej od ludzi. Mhm. Jak czytam książkę i zmieniam stronę i zastanawiam się, jakie będzie następne słowo na następnej stronie, to będę gorzej przewidywał to słowo niż ChatGPT na przykład. One są lepsze w tym od nas. Pytanie jest, czy da się tak dobrze przewidywać następne słowo w tekście, nie rozumiejąc w ogóle tego tekstu, cokolwiek by to znaczyło. Więc to jest interesujące pytanie. Czy tutaj mam do czynienia z jakimś rozumieniem, czy to jest tylko, jak słusznie, którzy zauważają tylko mnożenie macierzy. Nie do końca słusznie, ale wszystko jest mnożeniem macierzy tak naprawdę. No, teoria kwantowa, która jest podstawą świata fizycznego, to jest nic innego jak algebra liniowa i opisując nasze organizmy zbudowane z atomów, opisujemy te organizmy fundamentalnie mnożeniem macierzy. Więc to też nie w żaden sposób deprecjonujące. Można też powiedzieć, zwrócić uwagę, że na przykład, żeby napisać pracę o teorii względności albo napisać pana Tadeusza, to wystarczy umieć przewidywać następne słowo w tekście. Litwo, to jest pierwsze słowo, jakie będzie następne? No, ojczyzno i tak dalej. Wystarczy tylko przewidzieć następne słowo, więc to jest takie bardzo deprecjonujące, ale okazuje się, że rzeczywiście dobre przewidywanie następnego słowa może prowadzić do oszałamiających rezultatów i wnioskowanie na temat przyszłości na podstawie tego, co teraz widzimy, jest nieporozumieniem, bo teraz mamy rzeczywiście raczkujące algorytmy, wszyscy się z nich śmieją, wskazując jakieś słabe strony, których jest mnóstwo i tak dalej. No w tych generowanych zdjęciach chociażby. Śmialiśmy się z dodatkowych palców, że chociaż to już się przez rok poprawiło. Miałem rozmowę taką właśnie z kolegą, który tak mówił, to jeszcze jest nie ten poziom, może człowiek się przeciętnie na to nabrać, ale ja się na to nie nabiorę. Po czym odpaliłem taką stronę Spot the Difference bodajże. Jest taka strona, gdzie mam parę zdjęć. Jedno jest prawdziwe, drugie jest generowane i zrobiłem mu test. I okazuje się, że w zdjęciach portretowych twarzy pomylił się tam gdzieś pewnie w co trzecim. Mhm. Już teraz. A dopiero co zaczynamy tę technologię wdrażać, więc jeszcze się mylimy. To jest kwestia czasu, kiedy ktokolwiek już nie będzie żadnych nawet marzeń o tym, że będziemy ktokolwiek w stanie wykryć wygenerowanego sztucznie. Jest takie nagranie, chyba to był jeden z pracowników właśnie OpenAI, który rozmawia z czatem GPT, mówiącym akurat damskim głosem i ten głos jest roześmiany, perliście się właściwie śmieje i radzi mu, jak się ma uczesać przed rozmową kwalifikacyjną bodaj, zakłada kapelusz i ten czat radzi mu, żeby ten kapelusz jednak zdjął, bo to byłoby zbyt ekscentryczne jak na taką rozmowę, więc tutaj jakby jesteśmy chyba bez szans tak naprawdę docelowo, bo rozumiem, że teraz jeszcze jest to na takim etapie, że twój kolega jest w stanie przy pomyślnych wiatrach to rozróżnić, ale to już chyba niedługo potrwa. W zeszłym roku były takie badania chyba na Stanfordzie. Badano grupę pacjentów, którzy konsultowali się z lekarzami przez telefon. Takie teleporady im zorganizowano. I po tym całym badaniu pacjenci byli pytani o wypełnienie ankiety, proszenie o wypełnienie ankiety, w której oceniali poziom kompetencji tych lekarzy, poziom empatii tych lekarzy i tak dalej. No i okazało się, że najciekawsze, nie wiedzieli o najciekawszej rzeczy, że wśród tych lekarzy były boty, które udzielają teleporad w sposób sztuczny. I okazało się, że nie tylko wypadły nieco lepiej, bardziej kompetentne od lekarzy, ale przede wszystkim zdeklasowały tych lekarzy pod względem empatii. Więc już można się... Tylko rzecz jest taka, że jeśli chodzi o empatię, czy o posiadanie uczuć, to łatwo udać. Łatwo udawać, że jestem empatyczny i jak widać, ludzie się nabierają na to. Natomiast to, żeby udawać bycie inteligentnym, to jednak trzeba być trochę inteligentny. I tego się... Inteligencji się nie tak łatwo udaje, jak emocje. Więc dla mnie najciekawszym kryterium postępu będzie poziom inteligencji, jak on będzie wzrastał, jakkolwiek byśmy to nie mierzyli. I też trzeba pamiętać o tym, że jak zadaję problem logiczny i dostaję dobrą odpowiedź, to może znaczyć różne rzeczy. Może znaczyć, że ten algorytm po prostu znał ten problem w danych treningowych, go widział. Więc nie mam nigdy gwarancji, czy to jest rzeczywiście rozumowanie, czy to jest odtwarzanie z pamięci. Nie mam ten problem ze studentami, których egzaminuję na egzaminie. Jak mam studenta, którego egzaminuję, jak on mi podaje, jak on trajkocze bez zająknięcia wszystko dobrze, to mnie to w ogóle nie obchodzi, bo ja nie wiem, czy on to pamięta, czy on coś rozumie, więc ja go cały czas zatrzymuję, rzucam mu kamienie pod nogi, podaję kąt przykłady i czekam, aż się pomyli gdzieś. I to jest moment, kiedy ja rzeczywiście mogę sprawdzić, czy on coś potrafi wyrozumować, bo jak się powie coś jakąś bzdurę, to ja mu podaję kąt przykład i czekam, co się stanie. Jeżeli student jest w stanie się w tym momencie wydobyć z tej trudności, wyrozumować dobrą odpowiedź, to dla mnie oznaka, że on cokolwiek rozumie. Taka jest operacyjna definicja rozumienia dla mnie. I podobno, że testy robiłem, bardzo, bardzo dużo takich testów robiłem z tymi algorytmami w różnych wcieleniach, czekając, dając im zadania, których one nie potrafią rozwiązać. Taki problem, na przykład, jaka jest odpowiedź na mniejsze pytanie? To jest zagadka logiczna, której nie było w danych treningowych, bo ją sam wymyśliłem. Ja już słyszałam, jak o tym kiedyś mówiłeś i znam odpowiedź na to pytanie, ale nie to jaka jest, nie moja jest w tym zasługa. Proszę, kontynuuj. No w każdym razie to jest pytanie, którego algorytm nie potrafił rozwiązać. Mhm. Tak jak większość ludzi mówi, że to jest, brakuje informacji, czy potrzebuje jakichś danych dodatkowych. I ja teraz skorzystałem z okazji, bo to jest informacja dla mnie, że ten algorytm tego problemu nie zna. To jest nowy problem i dopiero teraz mogę zacząć testować, czy algorytm coś jest w stanie rozumieć. Mhm. I zacząłem dawać podpowiedzi w różnym stopniu wskazujące na to, o co mi chodzi. I moja podpowiedź była taka, że w tym pytaniu, jaka jest odpowiedź na niniejsze pytanie, słowo jaka ma dwa znaczenia w języku polskim. Jedno znaczenie jest takie, że pytamy się, co jest odpowiedzią, ale w drugim znaczeniu pytamy się, można to też tak zinterpretować, jakie są cechy odpowiedzi na to pytanie. Co charakteryzuje odpowiedź? I to wystarczyło, żeby algorytm mi odpowiedział, aha, to na przykład dobrą odpowiedzią na to pytanie może być odpowiedź jednowyrazowa. Bo odpowiedź jednowyrazowa jest jednowyrazowa, w sposób poprawny się samo określa i w związku z tym odpowiada na pytanie, jaka jest odpowiedź na niniejsze pytanie. I tego typu objawy rozumowania, w problemach, których algorytm nie potrafi rozwiązać, ale połączenie za trudnej zagadki i podpowiedzi wystarcza na uzyskanie odpowiedzi już poprawnej, to jest dla mnie jakaś oznaka rozumowania. A twoi studenci jak szybko odpowiadają na to pytanie? To jest trudne. Ten akurat problem jest dosyć trudny i większość dorosłych ludzi sobie nie poradzi. Ale jest wiele testów. Te algorytmy są bardzo niedoskonałe. Tak jak mówi Altman, trochę jest rzeczywiście tak, że jest wiele żenujących przykładów tego, jak one się wykładają. Natomiast tempo, w jakim się te algorytmy rozwijają, jeszcze jak to porównać z czatem GPT tam z przedniej generacji, który bełkotał kompletnie bez ładu i składu i w ogóle nie miał to jakichkolwiek objawów logiki, no to przy tym tempie rozwoju rzeczywiście można się zastanowić, co będzie za rok, za dwa, za trzy, za cztery. No i Altman na przykład mówi, że to jest dyskusja, nie wiadomo, do czego to doprowadzi. Niektórzy uważają, że będzie sufit i to się zatrzyma i będzie regres, znaczy będzie stagnacja, przepraszam, w tym rozwoju. Altman twierdzi, że nie, że w tym roku będzie kolejna rewolucja, za rok będzie kolejna rewolucja, jeszcze przez kilka lat dokładnie tą technologią będą mogli robić postęp pod względem logicznego myślenia. Uh-huh. To, że to będzie multimodalne i będzie ładnie pachnieć i wyglądać i mówić, to jest oczywiście dodatek, ale jeśli chodzi o umiejętność rozumowania logicznego i rozwiązania coraz trudniejszych problemów logicznych, podobno możemy się spodziewać tak szybkiego postępu, jaki obserwowaliśmy przez ostatnie, powiedzmy, 24 miesiące. Uh-huh. Czyli jak dużo czasu, bo oczywiście jeśli chodzi o ChatGPT i OpenAI, to co oni proponują, to tydzień temu wprowadzili publicznie te wersje 4.0 czata, prawda? Potem planują 4.5, 5, sam ChatGPT odpowiada na pytanie, kiedy się pojawi wersja tak. 4.5, czyli w tym roku, 5 ma się pojawić wkrótce, ale też wspomniałeś sama Altmana, więc ja się do niego odwołam, bo kiedyś oglądałam podcast z nim, jeden z tych amerykańskich takich technologicznych podcastów i miałam wrażenie, że on w jakiś taki natchniony sposób opowiada o tym, co będzie, jakie pytania zada tej ogólnej sztucznej inteligencji, nad którą oni bardzo intensywnie teraz pracują, czyli AGI. Jakie ty zadajesz pytania, jakie ty byś zadał pytania? Które pytania warto zadawać? Ja na to mam odpowiedź pewną, bo już niektórzy ktoś to zapytał i znaczy w innej wersji trochę. I przede wszystkim warto sobie zdać sprawę, na przykład, jakby to pytanie wyglądało 400 lat temu? Gdybyśmy 400 lat temu wzięli jakiegoś najmądrzejszego człowieka na świecie i poprosili go o zadanie jakiegoś mądrego pytania, na przykład nam, żyjącym 400 lat później, czy albo sztucznej inteligencji, czy komukolwiek, no to taki Newton na przykład zadałby pytania, które nie mają za bardzo sensu w dzisiejszych czasach. Bo on by mógł zadać takie pytania, używając języka, który znał, do opisu rzeczywistości, którą znał. I jakby się zapytał o cokolwiek typu, czy światło jest falą, czy cząstką, albo czy na przykład interferencja to jest, cokolwiek, używając pojęć, których on używał w ówczesnej fizyce, no to, co my obecnie już teraz wiemy po kilkuset latach, to jest to, że te pojęcia w ogóle nie mają sensu. Pytanie, czy to światło jest falą, czy cząstką, odpowiedź brzmi tak. No jest i tym, i tym. W związku z tym prawdopodobnie zadane pytanie przez niego byłoby bezsensowne i niewiele by mu przyniosło odpowiedź. Więc ja bym się pewnie, gdybym miał dostęp do takiej nieograniczonej wiedzy, to bym się zapytał, jakie pytanie w tym momencie warto, żebym w ogóle zadał na moim prymitywnym poziomie, na którym jestem, żeby w ogóle mieć szansę zrozumieć odpowiedź i coś z niej wyciągnąć. Więc ja bym się zapytał o pytania. Natomiast trzeba też uczciwie powiedzieć, że Altman prezentuje to stanowisko takie właśnie, że on widząc to, co widzi i uważa, że ten rozwój będzie nieograniczony i dojdziemy do AGI w krótkim czasie, on mówi o kilku latach, co się zgadza z takimi szacowaniami, gdyby ekstrapolować trendy, które widzieliśmy przez ostatnie 2-3 lata. Natomiast są ludzie, którzy uważają, że jesteśmy bardzo, bardzo daleko. Jest wiele bardzo ograniczeń tych technologii. To może na tym się teraz bym chwilę skupił. Jan LeCun, który jest takim gorącym naśmiewaczem się tych wszystkich osób, które widzą w generatywnej inteligencji coś ważnego. Mówi na przykład, że ta inteligencja nie ma szans w tej technologii jakkolwiek działać z wielu powodów. Są dwa takie powody podaję. Jeden jest taki, że jak się chce przewidzieć następne słowo w tekście, to ten algorytm to robi. Potem to słowo jest wkładane jako znowu input do kolejnego pytania, jak jest następne słowo z kolei po tym pierwszym słowie, potem po tym drugim. I tak wielokrotnie się taką pętlę zakłada i algorytm, jak ktoś mówi, autoregresywnie podaje kolejne słowa. Tylko problem jest taki, że jak przy każdym takim kolejnym słowie mam niewielką szansę zrobić błąd i udzielić bezsensownej odpowiedzi, to nawet jak ten błąd jest bardzo mały i ma niewielkie prawdopodobieństwo, to po n razach to się kumuluje i to się kumuluje w sposób wykładniczy. Więc prędzej czy później algorytm musi kompletnie zejść na manowce i gadać kompletne bzdury przy odpowiedzi o długiej odpowiedzi. To jest jeden jego zarzut. Drugi zarzut jest taki, że te algorytmy, im jest wszystko jedno, czy je zadajemy im trudne pytanie, czy zadajemy im łatwe pytanie, on zawsze inwestuje tą samą ilość obliczeń w każde kolejne słowo, w każdy kolejny token. Więc jak się zadam pytanie, czy to jest 2 razy 2, to algorytm tyle samo zainwestuje w tą odpowiedź, jak się zapytam, jaka jest teoria kwantowej grawitacji. I to jest coś, co u człowieka i występuje w psychologii człowieka. To psychologowie, Daniel Kahneman nazwał to systemem 1. Taki system, który pozwala nam błyskawicznie odpowiadać bezmyślnie na zadane pytania bardzo szybko. 2 razy 2, 4, 5 razy 5, 25. To jest ten system 1. Ale jak zadam trudne pytanie, to już system 1 nie wystarczy, trzeba system 2, trzeba się namyślić, zastanowić, przemyśleć odpowiedź, zweryfikować i w pewnym sensie te modele są tego pozbawione. To jest taki system 1 na sterydach, który generuje niezwykle trafne odpowiedzi jak na ten prymitywny tryb działania. O wiele lepszy ma system 1 od człowieka, ale nie ma systemu 2. Więc to jest coś, czego ten system nie ma i przynajmniej oficjalnie nie mamy na to jakichkolwiek dowodów, natomiast OpenAI oczywiście jest świadoma tego faktu i oni pracują nad kolejnymi wersjami tych modeli i prawdopodobnie te dalsze wersje będą zaopatrzone w coś o wiele mniej prymitywnego niż tylko taki system 1 na sterydach. Przypomnę, że w Klubie Trójki, poniedziałki, to jest Klub Trójki Audiodokument, dzisiaj gościmy profesora Andrzeja Dragana, fizyka z Uniwersytetu Warszawskiego i National University of Singapore. I jest też Antoni Rokicki, autor reportażu, którego wysłuchaliśmy jako wstępu do naszej rozmowy, czy jako podniety do naszej rozmowy, że takiego słowa pozwolicie użyję, czyli rozmowy z maszyną. Ty tam, Antoni, sięgnąłeś z jednej strony po gościa, który Kamil Bałuk, który jest entuzjastą wykorzystywania sztucznej inteligencji w pracy dziennikarskiej, a z drugiej strony jest też profesor Stanisław Zawiśliński, który uczy studentów dziennikarstwa i entuzjastą nie jest. Wręcz buńciucznie stwierdza, że to inteligencja sztuczna powinna się jego bać, a nie on sztucznej inteligencji. Powiedz trochę o tym połączeniu i dlaczego sięgnąłeś też po właśnie te przykłady ze swojej uczelni, ze swojego kierunku. Bardzo łatwe pytanie. Chociaż jedno. Byłem na takim festiwalu Natura, Kultura, Media imienia Ryszarda Kapuścińskiego jesienią zeszłego roku w Izabelinie. Ten festiwal organizuje redaktor Zawiśliński i tam poznałem Kamila Bałuka, który właśnie rozmawiał, brał udział w takiej debacie na temat sztucznej inteligencji. No więc pomyślałem, że po prostu trzeba to teraz odnieść, ten wielki temat, na moje podwórko, po prostu na moją codzienną pracę. Powiedziałem, że mam 20 minut na antenie i jestem w stanie tyle udźwignąć. Więc tak to wyszło i jak teraz siedzimy tutaj, jak sobie rozmawiamy, to kolejne pytania się pojawiają w głowie. Kolejne reportaże. Kolejne reportaże, ale chyba takie najważniejsze pytanie. Czy za 10-15 lat będą reportażyści? Czy ja będę pracował w tym zawodzie? Albo jak ta moja praca się zmieni? Mam wrażenie, że Andrzej Dragan nie lubi przewidywać przyszłości, bo mówiłeś o tym wielokrotnie, ale też się zaczęłam zastanawiać, słuchając tych głosów wygenerowanych przez sztuczną inteligencję, czy rzeczywiście w naszej dziedzinie, chociaż właściwie to dotyka wszystkich dziedzin, artystyczne zawody, te twórcze zawody również są w jakiś sposób naznaczone tym. Jedną z podstawowych przyczyn strajku aktorów w zeszłym roku w Hollywood była sztuczna inteligencja, która ma być wykorzystywana, jest wykorzystywana, będzie wykorzystywana w pracach nad filmem i rzeczywiście, ponieważ to tak szybko postępuje, to patrzę teraz na Andrzeja Dragana. Czego możemy się spodziewać? Znaczy, jak ktoś przewiduje przyszłość, a już w dzisiejszych czasach, to ja w ogóle przestaję słuchać, bo to nie ma sensu zupełnie. Nie wiadomo, co się wydarzy, nie ma szans, żeby ktoś był No ten Jan Le Cun to jest mój ulubiony bohater, bo on bardzo lubi przewidywać przyszłość, ten, co się naśmiewa z tego wszystkiego. Mm-hmm. Ten, co nie wierzył w to, że sztuczna inteligencja wygra z mistrzem gry Go, tak? Tak, tak. On, on chyba dzień przed tym pojedynkiem powiedział, że absolutnie nie ma szans, żeby Alfa Go wygrało. I się pomylił. Niedawno wygłaszał taką opinię, że nie potrafimy absolutnie przy mocy sztucznej inteligencji generować filmów wideo. To jest w tym momencie za trudne, potrafimy generować obrazy, ale żeby przewidywać następną klatkę w filmie, to jednak jest zupełnie inna technologia, nad którą on teraz zaczyna pracować, tego jeszcze nikt nie potrafi robić. Po czym następnego dnia OpenAI chyba trochę już po złości wypuścili mu sorry, żeby pokazać, co potrafi ich model aktualnie. Mm-hmm. On przewidywał też, że w sam styczniu 2022, zanim się nie pojawiła ta bardziej zaawansowana wersja ChatGPT, to był chyba taki etap, że był jeszcze ChatGPT 2 tylko i wczesna trzecia wersja, on podał taki przykład, że jak najprostsze prawa fizyki, takie, że wezmę telefon, położę na stole i popchnę stół i zapytam, co się stanie z telefonem, to każdy człowiek wie, że się telefon przesunie razem ze stołem, a algorytm tego nie będzie wiedział. No więc 2 miesiące później wyszła wersja ChatGPT 3,5, czy ta jeszcze bardziej prymitywna. Jak się zapytać, co się stanie, jak się położy telefon na stole i popchnie stół, to odpowiada, że jak można się domyślać, co się stanie, że się telefon przesunie razem ze stołem, chyba że popchnę stół tak mocno, że telefon spadnie. Więc on... Le Cun jest takim świetnym przykładem, jak się ludzie, wybitni specjaliści, bo to jest jeden z największych specjalistów od tych modeli generatywnej inteligencji, jak się mylą w przewidywaniu przyszłości, więc to nie ma w ogóle sensu nawet się w to bawić. Natomiast jak cokolwiek można powiedzieć, to można sobie przypomnieć, że dawno temu był taki zawód kierowca windy. Był pan, który siedział w windzie, wciskał guzik i nikt sobie nie wyobrażał w ogóle życia jeżdżenia windami bez takiego człowieka. Patrzę na Antka teraz. I była naprawdę trwoga, jak ci ludzie zniknęli z wind i trzeba było jeździć samodzielnie. Ludzie naprawdę byli zaniepokojeni tą sytuacją. Więc myślę, że przewidywanie przyszłości się nie sprawdza, ale wyciąganie wniosku z przeszłości w nadziei, że być może coś z tych trendów się utrzyma. Sztucznej inteligencji się nie boję, sztuczna inteligencja powinna się mnie bać. To właśnie redaktor Zawiśliński coś takiego powiedział w reportażu Antoniego Rokickiego, ale ja zastanawiałam się, czy zmierzać do tego wątku, ale myślę, że nie można do tego wątku nie zmierzać w tej rozmowie, bo też i nasz gość Andrzej Dragan wielokrotnie mówił o tych niepokojach związanych z rozwojem sztucznej inteligencji. No i o to trochę cię chciałam zapytać. Ja nie mówiłem nigdy. Ja zawsze, jak jestem o to pytany, powołuję się na Jeffrey'a Hintona na przykład, który jest zaskoczony tym. Ja nie lubię się dzielić opiniami na ten temat, ale na pewno nie na temat przyszłości i w związku z tym ja nie uważam, że jest sens czegokolwiek bać czy obawiać. No okaże się, co się wydarzy. Żyjemy w bardzo ciekawych czasach. Takich ciekawych czasów jeszcze nie było w historii ludzkości, moim zdaniem. Przypomina mi się to słynne takie życzenie. Tak, tylko że właśnie ciekawe jest to, że następne czasy będą jeszcze ciekawsze i to jest jedyny problem. Natomiast są ludzie, którzy rzeczywiście nie boją się wyrażać opinii w sposób zdecydowany. Hinton jest taką osobą, czyli Hinton to jest w ogóle ojciec i matka uczenia maszynowego. On jest nazywany ojcem chrzestnym uczenia maszynowego, bo jest twórcą tych sieci głębokiego uczenia. Wymyślił ten algorytm backpropagacji, czyli ten, który pozwala nam w sposób zbieżny iteracyjnie znajdować, trenować sieci w sposób bardzo efektywny. On był niedawno dyrektorem w Google. Odszedł z tej firmy, bo chciał swobodnie mówić o tym, co sądzi, jakie są jego opinie na temat przyszłości. No on rzeczywiście takie tony alarmistyczne uderza. Pod tym się podpisują ludzie i z Demis Hassabis, który jest szefem firmy DeepMind, jeden z najwybitniejszych specjalistów, i Ilya Sutskever, który do niedawna był w firmie OpenAI i on tak naprawdę był mózgiem, który stworzył ChatGPT. Zresztą uczniem chyba Hintona. Był doktorantem Hintona, zrobił doktorat z nim. I też jest, jeśli można wskazywać jakiś jeden punkt w historii AI, który był takim przełomowym, od którego się wszystko zaczęło, to był rok 2012, w którym Hinton, Ilya Sutskever i jeszcze trzeci gość, Alex, nie pamiętam nazwiska, stworzyli taką słynną sieć AlexNet, która pozwoliła rozwiązać problem, którego w konwencjonalny sposób się to czuło jak krew z nosa, rozpoznawanie obrazu. Oni wtedy przebili wszystkie benchmarki algorytmem stworzonym na bazie głębokich sieci, a jeszcze do niedawna, przed tym 2012 roku, było powszechne w podręcznikach do uczenia maszynowego pisania, że nie ma sensu tworzyć głębokich sieci, bo tutaj wejdę trochę w szczegóły techniczne, bo jest twierdzenie aproksymacyjne udowodnione przez Kurta Hornika z Wiednia tam w 80-tych latach, że jakąkolwiek funkcję, którą realizuje sztuczna inteligencja, można zrealizować przy pomocy sieci z tak zwaną jedną warstwą krytą, taką najpłytszą możliwą sieć i nie potrzeba w ogóle głębokich sieci. A Hinton się upierał, że warto to jednak pogłębiać te sieci i tworzyć sieci głębokie, bo dzięki temu zbieżność tych algorytmów treningowych będzie dużo większa. Przepraszam, że wszedłem w te technikalia, ale powtarzali Hintonowi w twarz przez kilkadziesiąt lat, że się myli, że gada głupoty, że nie ma sensu tego robić, aż w końcu się okazało po wielu latach, że się jednak da, że ma to sens i dzięki jego uporowi mamy tę rewolucję całą. Mhm. Więc to jest człowiek przyzwyczajony do tego, że słyszy od wszystkich, że gada głupoty, po czym dostał medal Turinga, czyli takiego Nobla dla programistów. I, no i nie przeszkadza mu też, że w tym momencie słyszę na przykład, że gada głupoty od Jana Lekuna, swojego kolegi i od innych ludzi, którzy naśmiewają się z obaw, które on wyraża. Ja nie śmiem zajmować stanowiska w tej sprawie, bo nie mam pojęcia, jaka przyszłość nas czeka. Natomiast ja tylko mogę powiedzieć, że sobie nie potrafię wyobrazić w dalekiej perspektywie jakiejś specjalnie świetlanej przyszłości dla nas. Natomiast to, że ja sobie nie potrafię czegoś wyobrazić, to nie jest powód, żeby to jakoś traktować poważnie. Jestem po prostu ograniczony i tyle. Ale słuchamy cię z uwagą, więc... Ale do Hintona jeszcze przez moment, nie mówię nic, to jest najciekawsze, że jak mi się trochę znudziło powtarzanie tego w kółko, bo to wywołuje jakieś kontrowersje. Mm-hmm. Natomiast ja nie mówię nic oryginalnego, nie mówię nic, co jest w zasadzie jakimś moim przemyśleniem. Ja w zasadzie się powtarzam to, co mówią mądrzejsi ludzie ode mnie, czyli Hinton, i Suckever, czy Demis Hassabis, sam Altman trochę chociaż sam Altman to nie jest programista, to nie jest ta osoba, ale Joshua Bendlio, Max Tegmark, to są ludzie, którzy się tym zajmują na co dzień i ja w zasadzie słuchając ich też wyciągam podobne wnioski, ale to nie są moje opinie, więc nie należy słuchać, tylko osób, które są lepiej zorientowane. Zwłaszcza, że jeśli chodzi o Jeffreya Hintona, to on też zgłosił takie, jakby to nazwać, zasady, których należałoby przestrzegać, żeby... To Max Tegmark, czyli co to, żeby nie wpuszczać sztucznej inteligencji do internetu, tak? No on wymyślił sobie taki zbiór reguł. Max Tegmark to jest gość z MIT, to jest były fizyk, ale jeszcze trochę obecny, ale przede wszystkim badacz AI obecnie. Ma grupę badawczą w MIT, którym on robi coś bardzo ciekawego. On się zajmuje takimi badaniami XAI, czyli Explainable AI. Czyli takimi prostymi bardzo zastosowaniami uczenia maszynowego, w których produkty tego treningu można przeanalizować. Można zrozumieć, co te sieci robią, w jaki sposób one robią i tak dalej. I on bada właśnie, to X to jest od Explainable, tworzy takie modele, które można zrozumieć. I on robi eksperymenty różne, bardzo interesujące, pozwalające nam trochę zrozumieć, jak te sieci robią to, co robią, bo to jest trochę zagadka. I on, zastanawiając się nad tym, wiele lat temu sformułował taki zbiór reguł, których warto byłoby przestrzegać, żeby uniknąć w przyszłości kłopotów z ewentualnym nadmiernie szybkim rozwojem sztucznej inteligencji. I tu muszę ci wejść słowo, musimy postawić kropkę, bo kończy nam się czas, ale mam nadzieję, że kiedyś dasz się namówić na jeszcze jedną rozmowę, być może przy jakimś kolejnym przełomie. Profesor Andrzej Dragan, bardzo dziękuję za to spotkanie. Dziękuję. Antoni Rokicki, autor reportażu Rozmowa z maszyną, bardzo dziękuję. Dziękuję. Bardzo państwu również dziękuję. Elżbieta Malinowska, Michał Matus, Katarzyna Borowiecka w zastępstwie Anny Dudzińskiej. Do następnego razu w Klubie Trójki. Do usłyszenia. Autopromocja. Pierwsza trójka to nasza lista przebojów. Notowania, utwory spoza zestawu, sesje na żywo. W tym tygodniu można głosować m.in. na... Weź odpuść nam nasze winy. Jakub Skorupa, Składam się. Nas i DJ Premier, Define My Name. Słyszałaś w TV, że kryzys na świat się rozleje. Umilkną wojnę i zaczną pandemię. Mikołaj, Wspaniały Świat. Głosowanie na stronie Trójki w zakładce Lista Przebojów. Pierwsza Trójka. Zapraszam w każdy piątek po 19:00. Piotr Metz. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa. Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no? Panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego rupiecia zabrali. Wygodnie i za darmo. No. Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Panią, wiesz co? Byłam nad morzem i byłam w koszmarnej chałupie. My robimy tanie w czas.